sizin evin yanına. Verdirdim camına. Eğer beni almazsan güzel yarim mühür. Yazık seni şanına sevgilim yarim. Bizim evin yollarında beklerim seni. Eğer beni almazsan güzel yarim mühür. Yazık seni şanına sevgilim yarim. Bizim evin yollarında beklerim seni. Gezilme tanırlar, sevgin yok sanırlar. Çok gezilme tanırlar, sevgin yok sanırlar. Vallahi korkuyorum, güzel yarim mürü. Seni benden alırlar, sevgilim mürü. Bizim evin yollarında bekledim seni. Vallahi korkuyorum, güzel yarim mürü. Seni benden alırlar, sevgilim. Evin yollarında beklerim seni. Siyah saçlar ipreşin, gidişin yar gidişin. Siyah saçlar ipreşin, dön yüzünü göreyim. Güzel yarim yürü.